Dzieciak, weź zapala. Aha. Lecę, chwila spadam. Czuweniu. Nagrywam to outro. Z gorącymi pozdrówkami dla wszystkich naszych ludzi w całej Polsce. Wiesz, o co chodzi, czuweniu? Odpalaj go i wypłona. Łyknę herbatki. Wiecie, co chodzi? Żeby w mordzie nie zaschły. Alkopoligamia.com, czuweniu. Aha. Yo. Serdeczna piona dla Mesa, Plusa, Stasiaka. Spełniliście mi marzenie, mordy. 247 to jest to. Witek Michalak, czuweniu. Eminencja szara. Emil G, czuweniu. Jeszcze dużo dobrego nas czeka, wierzę w to. Aha. Gregu, chłopcom piona. 50 mordecki. Głośny dzięki za talkbox, jest cudo. Teodor, dawaj z dzieciakiem ten biznes, rób kurwa jak należy. A jak? Grande Penisero, mordo. Pozdróweczki, Igor również. Będziemy robić te klipy jak należy. Kurwa. FIFA nie spinaj tak dupy. Piąteczka dla ciebie, rób dobry rap. A bubcia, burzaki, DJ Lazy One, wiadomo. Clint Eastwood. A pozdro, bo mi larm z Słowieniu. Pozdro Zioło i Witek z Wrocławia. Ekipa z Wrocławia, Blaziwo, Przem. Yo, pozdro Heavy Mental. Okoliczny element w Człowieniu, zawsze miło was widzieć. Mordy. Cała ekipa z Nadwisły. Kurwa, patrzę na te ksywy i się cieszę, stary. Wiesz, o co chodzi? Cała ekipa, kurwa, z pawilonów, jak zwykle. Nosek i Monia, pozdro, kurwa, to się zdziwią. Pozdro dla całej sekcji Sielce. Ubocina, jeszcze kiedyś na Gibonika wieś. A, pozdro Orbit w Słowieniu. Ekipa z Giżycka, Adrian. Enty dobra morda. A Owacina. Pozdro Buczek, dzięki za tę flaszkę w Słowieniu. Była pycha. Dusia i Jamulka. Wiecie, o co chodzi. Kojarzysz. Gorące pozdrowienia dla Moniki Bożym. Jeśli coś zrobimy konkretnego muzycznie. Pozdro Tomusz Karwiński. Zawsze też było cię widzieć, bratku. Pozdro Lani, pyszne obiady mi robiłaś. Adaś zawali w grubasie. Kurwa. Zawsze mam frajdę jak cię widzę. Mordo. Pozdro dla Procentego. Małego Esego. Wysąży. Pozdro ziomuś. Będziemy robić to, stary. Jeszcze nie raz. A pozdro ekipa z Żoliborza. Franula z Wieżu Lewy. To się zdziwią, kurwa. Stary. Generalnie wszystkich, których pominąłem, a wiecie, że was uwielbiam. To jest kurwa dla płyta dla wszystkich moich ludzi. To jest płyta dla wszystkich moich ludzi, dzięki którym wierzę mocniej, działam więcej i uśmiecham się szerzej. Wiecie, o co chodzi.